piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 marca. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mariusz Błaszczak wezwany do prokuratury w piątek ma usłyszeć zarzuty w związku z ujawnieniem tajnych planów obronnych. Sezonowe choroby wirusowe są w odwrocie, informuje główny inspektor sanitarny. Fala grypowo-RSV-owa wygasa powoli, COVID na razie jest w uśpieniu. Prezydent pisze list do premiera, chce wyjaśnień po przesłuchaniu i śmierci Barbary Skrzypek. Mariusz Błaszczak został wezwany na piątek do Wydziału Wojskowego Stołecznej Prokuratury Okręgowej, dowiedziało się Polskie Radio. Były szef MON, teraz poseł PiS, ma usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem przez niego tajnych planów obronnych Warta. Na początku marca Sejm uchylił Mariuszowi Błaszczakowi immunitet. Rośnie presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Cudzoziemcy najczęściej próbują nielegalnie dostać się do Polski, pokonując rzeki. Minionej doby funkcjonariusze powstrzymali blisko 180 osób, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Major Katarzyna Zdanowicz dodaje, że migranci dwukrotnie zaatakowali polskie patrole. W rejonie placówek w Czelemszy i Mielniku doszło do ataku. Zostały rzucane kamienie i konary w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego. Został uszkodzony jeden z pojazdów służbowych Straży Granicznej. Został wybity w szybę w samochodzie. W tych zdarzeniach nikt nie odniósł z osób ochraniających granice obrażeń. Od początku marca odnotowano około 1100 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy na Białorusi. Sezonowe choroby wirusowe są w odwrocie, poinformował o tym główny inspektor sanitarny. Fala grypowo-RSV-owa wygasa powoli, COVID na razie jest w uśpieniu, czekamy na kolejną falę zachorowań wywołaną pewnie nowym jakimś wariantem, którego w tej chwili trudno jeszcze jest ocenić. No a krztusiec można powiedzieć, że ustabilizował się na takich powiedzmy umiarkowanych poziomach i w tej chwili nie stanowi to jakiegoś wyraźnego zagrożenia. Powiedział dr Paweł Grzesiowski. Prezydent chce wyjaśnień po przesłuchaniu i śmierci Barbary Skrzypek, wystosował listy do premiera Donalda Tuska. Wskazał, że szef rządu nie zabrał jeszcze głosu na ten temat. Andrzej Duda krytykował także skład komisji przesłuchującej Barbary Skrzypek. W związku z powyższym, cóż, można nie tylko odnieść wrażenie, ale w istocie prawdopodobnie tak było, że tak naprawdę pani Barbara Skrzypek była przesłuchiwana jako świadek przez trzy osoby tak naprawdę. Przez panią prokurator i przez tych dwóch pełnomocników, których bezstronność w sprawie, delikatnie mówiąc, nasuwa wątpliwości. Ale niestety nasuwa wątpliwości też, co jest bardzo ważne i bardzo przykre. Kwestia bezstronności samej pani prokurator, znanej również z bardzo politycznych, bardzo ostrych wypowiedzi. Barbarę Skrzypek przesłuchiwała prokurator Ewa Wrzosek. Pełnomocnikami pokrzywdzonego w sprawie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera byli Jacek Dibuła oraz Krystian Lasik. Współpracowniczka prezesa PiS została przesłuchana w ubiegłą środę w tzw. sprawie dwóch wież. Zmarła w sobotę 15 marca. Nieznane są okoliczności jej śmierci. Politycy PiS sugerują, że była to konsekwencja przesłuchania. Sprawę śmierci Barbary Skrzypek zbada prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Jeszcze dziś zostanie upubliczniony protokół z przesłuchania bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. 7 państw członkowskich Unii Europejskiej popiera czeską inicjatywę dotyczącą finansowania Radia Wolna Europa. O wsparcie w Brukseli zabiega czeski minister do spraw europejskich Martin Dworzak. Praga zaproponowała, aby po wstrzymaniu dotacji przez Waszyngton finansowanie rozgłośni zapewniła Unia Europejska. Minister Martin Dworzak rozmawiał na ten temat z unijnym komisarzem do spraw budżetu Piotrem Serafinem. Okazał on dużą przychylność, nie określił na razie źródeł, które mogłyby zostać wykorzystane. Czeski minister dodał, że Unia Europejska spróbuje przekonać amerykańską administrację, by rozważyła jeszcze swoją decyzję. Być może dojdzie do kompromisu i przejmiemy tylko część finansowania. Sprawa dotyczy wielu budynków i pracowników. Martin Dworzak wyraził przekonanie, że grono państw popierających inicjatywę Pragi powiększy się. Podkreślił, że Radio Wolna Europa pozostaje ważnym źródłem niezależnych informacji w krajach, gdzie nie działają wolne media. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat.

I ja zamierzam z tego skorzystać, bowiem trochę szkoda, żeby się zmarnowało. Dzisiaj, jak napisał słuchacz, utwór, który zaczyna się od cudownego dialogu fortepianu z gitarą, a potem włącza się w to Freddy, a zatem Queen. Jak się Państwu podobało dzisiejsze otwarcie, a Tobie? No, mówiłeś, że będzie fortepian, gitara, że będzie Freddy, ale pojawiła się też harfa i to jest chyba jeden tak z moich ulubionych momentów, kiedy się pojawia na początku i to zakończenie, kiedy tak ładnie wybrzmiewa, no to już w ogóle. Jeszcze tylko powiem, że zaproponowała to pani Zuzanna. Dziękuję pani za korespondencję i będę się ośmielał korzystać z Państwa propozycji jeszcze w następnych tonacjach. Zuzanna zaproponowała pierwszy utwór w tonacji, to teraz będzie muzycznie także Zuza, ale już chyba zupełnie inna. No i znowu motyw miłosny, bo przecież dużo miłości na świecie i to jest w ogóle taki czas, tak sobie myślę, wiosenny, który miłości sprzyja. Ja dzisiaj sporo mam takich piosenek z wiosną. O, jak świetnie. Z wiosną w tytule, z miłością. Będzie tak jasno, słonecznie. Mam nadzieję, że Państwu się będzie podobało. A jeśli chodzi o to, co za moment na trójkowej antenie, to nowość akurat. Nowość w wykonaniu polskiej artystki, pochodzącej, jeśli się nie mylę, z Torunia, ale studiującej obecnie w Berlinie i z berlińską sceną jest właśnie związana. Jak już wspomniałam, Zuza Jasińska się nazywa i wydała całkiem niedawno, w minionym tygodniu, taki utwór jak Under Control. No, zakończenie trochę nietypowe, ale bardzo podoba mi się ta lekkość i taki powiew świeżości i wiosny właśnie, który kryje się w tym głosie i w tych kompozycjach. Takie popołudniowe szmyranie. No szmyranie, ale myślę, że bardzo ładne. Ja kibicuję bardzo mocno Zuzie Jasińskiej. Trzymam kciuki za nią właściwie od momentu, w którym ją usłyszałam w jednym z utworów grupy USO 9001. Ona tam się udzielała wokalnie. No i teraz tak się staram wyłapywać po prostu każdą nowość w jej wykonaniu. W tym utworze akurat, czyli Under Control, towarzyszy jej też dwóch muzyków, Jojo Man i Filip Schulz. Tak więc jeśli komuś się podobało, to polecam sprawdzić Zuza Jasińska. Ja pani Zuzo powiem, że jesteśmy zgodnym duetem z Justyną i ja też za panią trzymam kciuki. No i co teraz, moja walizeczka? Zgadza się. Sięgam śmiało po płytę jednego z moich ulubionych zespołów, który zawsze ma cudowne instrumentarium i zawsze ma cudowny głos. I to będzie zespół Fleetwood Mac. Nie wiem, czy ty też masz tak, że kategoryzujesz utwory na popołudniowe, wieczorne i poranne. Trochę tak, ale to też od pogody zależy. I teraz będzie zdecydowanie poranny utwór. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że kiedyś, kiedy jeszcze po pierwsze byłem młodszy i prowadziłem poranne wydania, zapraszamy do Trójki, bardzo często sięgałem po ten utwór Fleetwood Mac, Second Hand News. Nie zawsze bardzo poranny utwór Second Hand News i Fleetwood Mac. Zdecydowanie poranny, tak. Teraz się z tym zgadzam. Dziękuję bardzo. Uwielbiam Fleetwood Mac, chociaż przyznam, że nie zawsze tak było, bo jak byłam nastolatką, to słuchałam bardzo dużo gitarowej muzyki, ale jakoś tak Fleetwood Mac wydawało mi się chyba zbyt grzeczne. Znaczy nie wiedziałam wtedy o ich historii oczywiście. Jakoś tak po prostu mnie przyciągały mocniejsze brzmienia. Zresztą dzisiaj nawet się przyznałam w audycji Dobrego Dnia przy okazji prezentacji jednego z utworów Alice in Chains, że jako licealistka byłam grunge'ową, co teraz jest też tematem takich wewnątrzradiowych żartów, ale naprawdę tak było, zresztą w rozciągniętych swetrach lubię chodzić nadal. Natomiast pomyślałam, że skoro już się ujawniłam dzisiaj jako grunge'owa, to do tonacji wezmę ze sobą właśnie grunge'owy skład, właściwie taką super grupę, jak Temple of the Dog. Pamiętasz taki skład? Pamiętam. No to jak się taka nastoletnia grunge'owa, czyli ja w tamtych czasach dowiedziała, że istnieje grupa, w której jest zarówno Eddie Vedder, jak i Chris Cornell, no to oszalała zupełnie. Wyobraź sobie to połączenie. No i teraz mam wielki sentyment do tego składu od wielu, wielu lat, dlatego dzisiaj w tonacji trójki właśnie Temple of the Dog. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Myślę, że nie tylko ja pałałam miłością i teraz pałam sentymentem do tej grupy Temple of the Dog i do utworu Hunger Strike. Grunge'owy skład z Seattle oczywiście. No i jedna płyta, która była hołdem dla przedwcześnie zmarłego przyjaciela muzyków Andy'ego Wooda. Tak sobie myślę, że szkoda bardzo, że nie usłyszymy już na żywo Chrisa Cornella, który tutaj naprawdę daje gigantyczny popis swoich umiejętności. Zresztą Eddie Vedder również. Takie to sentymenty dzisiaj mi się obudziło i dlatego taką pozycję w tonacji. Pięknie, choć w związku z tym, że zawsze jestem szczery wobec słuchaczy i ciebie, Ja do fanów grunge'u nie należę. Choć ty jako grunge'owa bardzo mi odpowiadasz. To teraz padną słowa, które zwykle padają w tonacji trójki, którą wspólnie z Justyną prowadzimy. Czyli to zmienimy klimat. Troszkę zmienimy klimat. Dobrze. I ja się odniosę do tego, co przeżywamy, czyli do karnawału i do tego, na co czekamy, czyli do wiosny. I to będzie piosenka, którą zaśpiewa Elvis Presley, czyli pod hasłem Więcej Elvisa. Dziś w ramach nieformalnego cyklu Więcej Elvisa, Burning Love i wspomniany nasz ukochany. Pan redaktor chyba się nie objada pączkami za bardzo, bo to już jest po karnawale, a tłusty czwartek zawsze spektakularnie ten czas kończy, więc no to już ja minęło. Ja czasem plotę głupoty, rzeczywiście nie objadam się pączkami. No to zdrowo przynajmniej. A ja dzisiaj jadłam pączkę, to się przyznam. Chociaż wcale tak często tego nie robię. No, nieistotne. Posłuchać Elvisa zawsze bardzo dobrze, bez względu na to, czy karnawał, czy nie. No i były miłosne motywy, więc niech będzie też ta obiecana wiosna po raz kolejny. W ogóle nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale to jest nasza ostatnia wspólna zimowa tonacja w tym roku. Oczywiście możliwe, że jeszcze w grudniu się wydarzy, ale no jednak, jak już za tydzień się usłyszymy, to będzie kalendarzowa wiosna. Przestań, słabego zdrowia, jak powiedziałeś, że to jest nasza ostatnia tonacja, to mi prawie serce wyskoczyło z klatki piersiowej. Ostatnia zimowa, bo już za tydzień spotykamy się wiosennie. Tak czy siak postanowiłam dzisiaj wziąć ze sobą kolejny utwór z motywem wiosny, ale też właśnie opowiadający o miłości, bo w zasadzie ten powiew wiosny no, często przynosi ze sobą takie podobne uczucia, jak właśnie miłość. Spring, summer feeling, to przed nami. Feeling the It's hard to keep focus. One minute staring at the moon, next into your eyes. It's no surprise that my knees weaken at the lovely words you're speaking. Oh, more than diamonds to woo me. La la la la la la. It takes more than money to groove me. Ooh, ooh, ooh. Feeling the way I do, it's hard to keep focus. One minute staring at the moon, next into your eyes. And it's no surprise that my knees did waken from the lovely words you're speaking. La la la la. It takes more than diamonds to woo me. La la la la la la. It takes more than money to move me. La la la la. It takes more than ooh, material things. La la la la. It takes more than diamonds to move me. La la la la la la. It takes more than money to groove me. La la la la. It takes more than cars to get me where I need to go. Don't stop the flow. La la. Tak, to jest z tą miłością. Nie da się ukryć, że jest podobna do tego, co się dzieje w człowieku, kiedy przychodzi wiosna. Tak więc motyle i takie miłe ciepło na sercu i na skórze, czasami palące. No ja się nie mogę doczekać wiosny. A miłość niech będzie zawsze. Spring, summer feeling. Jill Scott nam chwilę temu zaśpiewała. Tak pomyślałam, że miło będzie wrócić do płyty, która się ukazała, jak się okazuje, właściwie nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale już ponad 20 lat temu. Beautifully Human Words and Sounds, bo stąd właśnie pochodzi ta kompozycja. No to, co teraz walizeczka i sięgnę po towarzystwo Joe Cockera. On nam zaśpiewa, ale on z kolei zaprosił do nagrania tego utworu jeden z najładniejszych damskich głosów, a on należy do Jennifer Warnes. Czyli jak już teraz pięknie śpiewała Up Where We Belong. Jeśli ktoś planuje tej wiosny się zakochać, to polecam Państwu ten utwór Jennifer Warnes i Joe Cocker. Ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że nucę chyba. Tak naturalnie jakoś wyszło. Utwór z filmu, prawda? Oficer i Gentleman. Tak. O ile dobrze pamiętam. Tak, tak. No właśnie. Nagrodzony chyba Oscarem jeszcze. I za tę piosenkę... Nie pamiętam teraz, ale wydaje mi się, że dostali Grammy. Możliwe, że i Grammy, i Oscara, zresztą zasłużenie zupełnie, bo bardzo to ładna kompozycja. Dużo o tej wiośnie mówimy, więc ja jeszcze raz teraz mam ze sobą zespół, którego brzmienie kojarzy mi się z wiosną. Zresztą ta piosenka, która za moment towarzyszyła mi też podczas jazdy na rowerze przy zachodzie słońca. No i mam takie poczucie, że zachodzące słońce najlepiej w ogóle przy ciepłym dniu, to są w ogóle idealne okoliczności do słuchania muzyki tego składu, a mowa o duecie Paula i Karol. Właściwie to już nie jest duet, chyba kwintet w tym momencie, ale trzon zespołu stanowią Paula Bialska i Karol Strzemieczny. Właśnie wydali nowy utwór, a brzmi on tak. By my side, it's not a matter of taste, the time of day, time of night. Think it over, please. Think it over, don't spin it like a bottle, don't spin it like a bottle, don't think it over, please. The Bottle, Paula i Karol. Tak też myślę, że to jest dobra muzyka do słuchania na leżaczku, jak się człowiek relaksuje. Oczywiście. To co teraz gramy, panie redaktorze? Pani redaktor, to ja teraz sięgnę po muzykę mojej koleżanki serdecznej, którą przy okazji bardzo pozdrawiam. Już prawie na zakończenie dzisiejszej tonacji będzie Martyna. Thank you.